www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال الرسول. یہ حدیث کی کتاب ہے ہمارا، اس کا نام ہے معارف السنۃ، شاید ہندوستان میں تو ہو بھی نہیں، اور اس کو بھیجا ہے وہ امداد علی صاحب، ڈاکٹر ہیں، وہ آتے ہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہاں سے ہمارے پاس آئی، یہ رکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے معارف السنۃ. تو ایسا بتا دوں، مسلمانوں کی زندگی کے تمام امور سے متعلق ہزاروں مسرد احادیث کا جدید مجموعہ، میں سنا بھی نام نہیں ہوگا ہندوستان میں، اللہ کا شکر ہے. حسب فرمائش فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ، ان کی فرمائشی کتاب لکھی گئی ہے. ان میں شریک کون لوگ ہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت ماں اشفری تھانی رحم اللہ، ان کی کتابوں سے لیا ہوگا. استاد المحدثین حضرت ماں بدر عالم صاحب میٹھی رحم اللہ، ان کی بھی شرکت ہے، کئی جلدوں ہیں دہلی کی لکڑی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قادری رحم اللہ، علماء کرنا کام کیا. وکیل احناف حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحم اللہ. حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی محاجر مدنی، جن کی تفسیر سناتا رہتا ہوں. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد، وہ دیگر اکابرین، نئے انداز سے کو جمع کیا ہے، ہم لوگ تو پہنچے نہیں، اللہ کا شکر ہے. کل جمعہ کو جانے لگا، میں نے کہا دیکھیں اس میں کیا انداز ہے. ایک حدیث ایسی ملی جس کو میں نے جمعہ میں سنایا، وہ بھی شیخ الحدیث ہی ہے مولانا شیر علی صاحب. تو نے کہا یہ حدیث ہم نے آج تک سنی ہی نہیں تھی. میں کہا ایک حدیث کی وجہ سے کتاب کی اہمیت عظمت بڑھ جاتی ہے. بڑا وہ حدیث ایسی ہے، اس کا عنوان قائم کیا ہے حصول علم کا دستور العمل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصدقہ ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، كما قال ابن ماجہ کی روایت. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم حاصل کرے، پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھا دے، اس سے بڑھ کے افضل صدقہ رہے. میں نے کہا ہم لوگ کے ذہن میں صدقہ کی صورت مال سے متعلق ہے، کسی کو چائے پلا دیا، روپیہ دے دیا، مدد کیا، یہ صدقہ ہے. مالی صدقہ کو ہی صدقہ سمجھتے ہیں، مگر یہ کہ علم کی بات کسی کو پہنچا دیا، یہ بھی صدقہ ہے، اس صدقے سے باقی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم یعنی دین کی بات سیکھے، پھر اپنے بھائی مسلمانوں کو سکھا دے. معلوم ہوا کہ صدقہ ایسا ہی پر ثواب ملے گا. صدقہ سے تو آتا حدیثوں میں کہ صدقہ رب کے غضب کو ظاہر کر دیتا ہے، تو ذہن میں مالی صدقہ آتا ہے. حدیث کسی کو سنا دیا ہے تو اس کو آپ نے صدقہ دے دیا ہے. میں جمعہ بیان کیا تھا اس پر, ہم آپ ایک دوسرے کو چائے پلا دیں خوش رہتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ کوئی حدیث کی بات سنا دیا ہے, یہ بہت بڑا صدقہ ہے. مختصر مختصر چیزیں, یہ کسی کو ایک بسکٹ دے دیا کر دیا صدقہ ہے کہ نہیں, یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کو حدیث سنا دیا ہے. بہت بڑی بات ہے, اس سے باقی کوئی نعمت نہیں والا. ایک حدیث سنانا گویا کہ ایک وحی کو سنانا ہے. وحی دو قسم کی, ایک وحی ہے جو قرآن میں مندرج ہے, وحی مطلوع کہتے ہیں اس کو, اور ایک وہ حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ بیان فرماتے رہتے ہیں. یہ بھی وحی ہے لیکن وحی ہے غیر مطلوع ہے, یعنی اس کی تلاوت نہیں بس اتنا ہی پڑ گیا. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد وحی ہے, ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, ما ينطق عن الہوا, وہ ہوا سے وضو کرتا نہیں, اللہ ہی جو دل میں ڈالتے ہیں وہی بولتے ہیں. ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, وحی ہے. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیثیں ہیں وہ بھی وحی ہی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کسی کو کوئی وحی پہنچائے گا تو خوبی کی بات تو ہے, جس کو کھانا پینا یہ سب چیزیں صدقہ ہے, اس کی بھی ترغیب ہے, مگر اس صدقے کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا شکل حدیثی ہے, مگر میں نے آتے ہی حدیث سنی ہی نہیں, اور ہر حدیث کی کتاب میں کچھ کچھ آپ کو ایسی حدیث ملے گی جو آپ نہیں سنے ہوں گے. میں کئی مرتبہ بیان کیا کہ حضرت مولانا حضر الرحمان صاحب آدمی تشریف لائے تو مولانا محمد احمد صاحب نے کہا سر دیوان کہ اب دوسری بار تلا ہوں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, اب تو ہم انتظار کر رہے ہیں دونوں ختم ہو گئے. لیکن اہمیت تمہاری ہوئی حدیث کی, چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں بہت سی ہیں مجھ سے جو مسلمانوں کو یاد نہیں. ایک آئے بڑے آدمی تھے, انہوں نے حضرت کو ماشاء اللہ صاحب کوئی حدیث سنائی چھوٹی سی, نہیں کوئی قول سنایا انگریزوں کا, کوئی انگریزوں کا ہے بہت سے اقوال ہے ان کے, نہیں کھانے میں پینے میں چھوٹے ٹکڑے مطلب تربیت کے اقوال ان کے بھی بہت سے ہیں, تربیت کے اقوال. تو اسی میں سے کسی تربیت وہی ہے کہ اگر کسی کو مال ملا, علم مل گیا, سب کچھ مل گیا, عدم مل گیا, اس کسی کی باتیں سنائی تھی مجھے یاد نہیں, بہت اپنی دیر کی بات. فرمایا دیکھو ان کو انگریز کی بات تو یاد ہے, بہت افسوس سے کہا, ایسی ایسی باتیں کتنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں کسی مسلمان کو یاد ہے, کبھی کوئی کہتا کہ حضور نے یہ فرمایا, جب ادھر گئے ہی نہیں اس گلی میں تو کیا تم کو معلوم. یہ حدیثیں بہت بڑے ہمارے پاس, حدیث ہی تو زیادہ ہے اسی کی شرح. اب یہ کتاب نہیں کئی جلدوں میں ہے نا, کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت و ترویج و تبلیغ کی تقسیم خیال و امتی مندا اللہ وحب عباد علیہ, میرے امت کی بہترین وہ ہیں خیال و امتی مندا اللہ وحب عباد, دعوت دیا اللہ تحکیم صاحب جو ہم نے سنایا حکیم اختر صاحب کو, کہا یہ ہم پاکستان لے جا رہے ہیں بطور تحفہ کی حدیث, خیار و امتی من دعا اللہ, نہیں معلوم تھا تب تو کہا خیار و امتی من دعا اللہ وحب عباد, میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. معلوم کتنی فضیلت صاحب تھی دعوت اللہ کی اور تبلیغ کی اور اللہ کی طرف رہبری کرنے کی. خیار و امتی میرے امت کی بہترین, خیار و امتی لیکن خیر ہم لوگ صرف ایک گھر بھی سنے, خیر حکم من تعلم قرآن و علم ہو خیر حکم, یہاں خیر کی وجہ خیال ہے, خیار و امتی من دعا اللہ بلاتے رہے سبھی لوگ, کوئی کھیل کے بلاتا ہے, کوئی برائیوں سے بلاتا ہے, ویسے اس کی بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں بلاتی ہیں, برائی کی طرف بلانے کی کہ کیسے بدنام کیا جائے کیسے کیا, بہت سی چیزیں اب تو بہت چلی ہوئی ہے. خیال و امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے, ان کے مقابلے میں فرما دیا خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کھیل کی طرف نہیں، تجارت کی طرف نہیں، کاروبار کی طرف نہیں، فحاشی عیاشی کی طرف نہیں، پوری کمیٹیاں یہی کام ہی ہوگا، اسی میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ منی خیال امت، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہیں میں سے کر دے، دعائیں میں سے. مجھے یاد آتا ہے کہ بہت سے پاکستانی علماء لندن میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں وظیفہ ملتا ہے، بیٹھ کے کھاتے ہیں، کوئی وہاں محنت نہیں، جو رانی کھاتی ہے وہی ایک معمولی موچی بھی کھاتا ہے، کوئی فرق نہیں، جو رانی کھاتی ہے وہاں کی وہی ایک موچی بھی وہی چیف یہ بس وہی کھاتے ہیں، سب وہی رانی بھی وہی. تو وہاں وظیفہ ملتا ہے علماء کو بھی، جو بھی گئے ہمارے وہاں اسماعیل صاحب بھوٹا کرتے تھے مولانا، جو لوگ شیخ الحدیث ہیں ان لوگوں کو تو کچھ حدیث نہیں سنانا چاہیے، وہ بھی نہیں سناتے، نہ نکلو نہیں، ہر عالم کا ایک وظیفہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سنانا چاہیے حدیث کی، موقع موقع سنا تو سکتا ہے، یہ بہانے کے پلا کر نہیں مانے، نہیں آپ سنائیے، کون نہیں سنے گا. میں نے دیکھا مجھ صاحب بمبئی میں ہم لوگ جاتے تھے، ایک آدمی ایک حدیث سناتا تھا مسجد بعد اثر بعد، بڑے زور سے سنا، سب سنتے تھے، لوگ کھڑے رہتے باہر سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہر آدمی تیار ہے، اس میں جازمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خیر امتی، میری امت کے ایک حدیث ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ سب میں افضل تم میں کون ہے، حدیث ہے کہا سب سے افضل خیال امت، انہوں نے کہا سب سے زیادہ وہ وجود کرنے والا اج وجود، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا کون ہے، اج وجود ہے. بہت دیر بعد یہ حدیث آ رہی ہے، میں بہت پہلے بیان کرتا تھا، حضور نے فرمایا بتایا کہا کہ بتاؤ اج وجود کون ہے، حضور نے کہا اللہ سب سے بڑا دودھ والا اللہ، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا اللہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں ہوں، اب چونکہ یہاں تعارف کرانا تھا، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا کون ہے، اللہ، یہ مشکال میں حدیث ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں ہوں، اب چونکہ تعارف کرانا ضروری تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ عالم ہے جو علم کا نشر کرتا ہے، تیسرے درجے پر عالم ہے. تو میں نے گجرات میں بیان کیا، بہت دیر کے بعد حدیث دہر میں بھی آئی تو ایک بہت بڑا تعریف ہے، انہوں نے کہا جی مولانا کبھی کبھی یہ ایسی حدیث بھی بیان کرے تاکہ معلوم ہو کہ علماء کی بھی قدر ہے. انہوں نے کہا گجرات کے ایک بڑے آدمی نے کہا کہ کبھی کبھی ایسی حدیث بھی بیان کر دیا گیا آپ لوگ تاکہ معلوم ہو علماء کے، اب تیسرے درجے میں کون عالم آئے گا نہیں ہے، مشکات کے کار میں حدیث ہو جائے. اج وجود حضور نے فرمایا، بلایا لوگوں کو کہا بدلاؤ من اج وجود اللہ کا شکر یاد آ رہی ہے، اج وجود سب سے زیادہ بخشش کرنے والا کون ہے تمہیں. اب صاحب نے کہا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ کون بتلا سکتا ہے. فرمایا اج وجود اللہ رب العزت ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، تم کو وجود دیا، ایمان دیا، اس سے بڑھ کے جود اور بخشش کیا ہوگی. پھر فرمایا اس کے بعد میں ہوں، حضور نے فرمایا میں تم کو یاد رکھا ہے، ہر موقع پر تم کو یاد رکھا، تمہاری خیر خائی کا میں حق ادا کرتا ہوں، جب بدلاتا ہوں ہر. اور اس کے بعد فرمایا کہ عالم، وہ عالم ہے جو میری باتوں کا نشر کرتا ہے کہ نہیں، اسی کو سن کر کے میں بیان کر رہا تھا کہ ایک تاجر ہی تھا، بہت بڑا تاجر بڑودا کا، اس نے کہا کہ علی مولا ایسی سی حدیث میں جو بیان کرتا کہ معلوم کہ مولویوں کی کچھ قدر ہے، یہ اسے کہا ہے مولوی نے، تیسرے نمبر کو مولوی آئے کہ نہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مانا ہم لوگ مولوی بنا دیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، ایسی علم طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے. وحبب عباده الیہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے. کتنی زبردست، یہ نبی کہہ سکتا ہے. من دعا وحبب عباده الیہ، اور بندوں کو محبوب بنا. محبوب کیسے بنے گا بندوں کا؟ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہیے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ محبوب بنا، معلوم ہے محبوب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع سنت. اس لیے علماء کو اتباع سنت کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. لکل شئن زکات وللعلم وعد، ہر چیز کے لیے ایک زکات ہے اور علم کی زکات وعد ہے، ہے نہیں؟ عرب عالم اقبال میں لکھا ہے اس کو. لکل شئن، ہر چیز کے لیے زکات ہے. لیکن علم جس کو ہو تو وہ فارغ نہیں ہے زکات سے. علم وعد کے لیے معلوم ہوا کہ تھوڑا سا سیکھ ہو جائے، چاہے وہ آدمی بھی، تاکہ حدیث تو سنا سکے. امین ماں رضا کرنا ہمیں فکون، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں صاحب بیرنامے نے لکھا ہے کہ وہ شخص بھی ہے وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور علم کو خرچ کرے، وہ بھی امین رکھنا خالی مال نہیں ہے. بولے عام طور سے میں کیا ہے امین رکھنا، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں. امین رکھنا ہمیں فکون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صاحب بیداری اتنا با مفصل لکھتا ہے کہ اس میں وہ علم بھی ہے جس سے خرچ کیا جائے. علم ایک دولت ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے. کس طرح؟ واعظ سے، نصیحت سے، تعلیم سے، تربیت سے. یہ وظیفہ یاد ہے کاش کہ ہم مولویوں کو بھی یہ وظیفہ یاد رہتا. دنیا بڑی موقع مفصل تفسیر کر رہا ہے. مہم مارا کرا ہمیں سکون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ علم لیا ہے. علم بخیل نہ بنو، علم کے تم حدیث رو پہنچانے کے. آج اس میں بھی تھوڑا سا بخل ہو رہا ہے. سنا تو حدیث کوئی کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خود عمل کرنے کی توفیق دی. تو عالم ہی نے کہا تھا کہ دیکھو اتنا وظیفہ مل رہا ہے بہت ہے، ارے کوئی حدیث ہی سنا دیتے. حدیث سنا دے نہیں سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی قدر کرنے کی توفیق محمد ہو رہا ہے. بہرحال حدیث یہ بہت عمدہ ہے. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصدقات ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلم اخاه المسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ، بلکہ افضل صدقہ کیا ہے؟ کہ آدمی علم سیکھے اور اس علم کو اپنے بھائی کو پہنچا دیا. بہترین صدقہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہم لوگ بہت ایک عالم تھے، وہاں پوچھا انہوں نے کہ میں کیا کروں، میں عالم ہوں. میں کہا ریاض الصالحین کی حدیث سنائے کیجیے قریب اللہ کو، اسی سے عالم ہو. بہت عالم تو تھے ہی وہ، لیکن میں کہا بس ریاض الصالحین بہت بڑے آدمی کی کتاب ہے، اللہ علیہ کی سنائے گی. یہ حدیث ہے. عام طور سے علمی صدقے کو کوئی صدقہ نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو اللہ نے ہم کو علم دیا ہے اس کے پہنچانے کی خواہش، طرف شوق پیدا ہو. تو میں نے کہا کہ انہوں نے بتایا، انگریز کا قول نقل کیا انہوں نے تربیت کے بارے میں. بہت جب وہ چلے گئے حضرت کا مالا فوراً کہانی میں ایک دفعہ کہا کہ دیکھو ان کو انگریز کا قول تو یاد ہے، نبی کا قول یاد نہیں. اسی معنی میں نبی کا قول بھی ہے، لیکن نبی کا قول یاد نہیں، اس کو حوالہ دیا کس کو؟ انگریز پر. خود ہم لوگ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا. یعنی تم قرآن بھی سناؤ گے وہ ہمارا ہی ہے. اور یہ کہ آپ نے حدیث کے بارے میں فرمایا میری طرح سے پہنچاؤ اگر یہ ایک آیت ہی کر دوں. اس سے کتنی بڑی اہمیت معلوم ہوئی قرآن حدیث کو سننے سنانے کی. اللہ ہم سب کو توفیق. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھا دے. ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ثواب ہے. شرح لکھا ہے یا حضرات علماء. ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے. فرض ہے یہ. اصل سیکھنا اور سکھانا تو وہی ہے جسے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے. اصل تو یہی ہے. مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت نہ اتنی فرصت. اسے میں دین سیکھنے اور سکھانے کے ایسے آسان طریقے بتلاتا ہوں جسے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکیں. تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے. جو لوگ اردو حروف پہچان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یا آسانی سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو ایسا کریں کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہیں جیسے بحثی زیور، بحثی گوہر، تعلیم الدین، قدس سبیل، تبلیغ دین، تفسیر المواعظ کے سلسلے کے بعد جتنے بھی مل جائیں ان کتابوں کو پڑھتے رہیں. حضرت ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لیں اور جب تک کوئی ایسا نہ پڑھانے والا ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے اور جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کوئی شبہ رہے وہاں پیسے وغیرہ سے کوئی نشان کر دے. پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اسے پوچھ لے اور سمجھ لے. اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد میں بیٹھک میں دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے اور گھر میں آ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے. اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دھیان میں چاہ کر جتنا یاد رہے اپنے گھر والوں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کرے. یہ تھالی کا ہے سب جمع کر دیا. جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بڑا اس طریقہ ہے. پڑھنے پڑھانے کی طرح رغبت ہوگی خود سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. تو یہ حدیث افضل الصدقہ. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ حدیث سنی نہیں تھی. حدیث ایسے ہی پوچھا ایک دو حدیثیں سنے نا ہزاروں حدیثیں موجود ہیں. ان میں بہت ہی نصیحتیں بھی ہیں بات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے مناسبت پیدا فرمائے. بہت ہی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں وہ زبان زد ہونی چاہیے. علماء کی زبان زد ہونا چاہیے. اپنے بچوں کی زبان میں ہو جائیے. بہت سے اشعار ایسے جو بالکل شریعت سے کوئی وہ یاد ہے ہمارے بچوں کو. ہم خود اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے زبان زد ہوں. ہم خود پڑھتے ہوں مختصر حدیثیں. اس بنا پر ان حدیثوں کا تکرار اور اس کی اشاعت اس کی تبلیغ ہم سب لوگوں کے ذریعے بنیادی بات یہی بولتا. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے اپنی بچی یعنی مقبول کے والدہ کو یہی پڑھایا تھا. وہ عربی فارسی میں نہیں چلی کیا بات اس وقت کیا ہوا. یہ حضرت نے سب پڑھایا مقبول کے والدہ سعید کی والدہ کو اور انہوں نے فارسی سے پڑھا. ان کو خاص طور سے ہمارے گھر میں کو تعلیم الدین خود پڑھایا حضرت نے. تعلیم الدین ہو گیا تھا ماشاء اللہ. وہ کہتی تھی تو پھر میں گیا میں نے کہا بھائی ہم تم کو فارسی پڑھا دیتے ہیں. بہرحال لیکن حضرت نے پورا معمول نصاب ہے تعلیم الدین یہ بھی لکھائی گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین سے محبت تعلق پیدا کرتا بہت ہے. وہ حدیث بہت ہی اگلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اجود وجودن سب سے زیادہ بخشی کا نعمت اللہ جسے پیدا کیا ہم کو جو کھانا دیتا ہے رہائش کا انتظام کرتا ہے سونے کے بعد بیدار کرتا ہے ہوش آواز درست رکھتا ہے جس کو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دوسری بات وہی ہے, حضور نے فرمایا ہر جگہ ہم نے تم کو یاد کیا ہے, منا میں یاد کیا ہے, مزدلفہ میں یاد کیا ہے, عرش وہاں پہ یاد کیا, وہی تو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو سب سے زیادہ اجود, سب سے زیادہ بخشی کرنے والا میں ہوں, انہوں نے خود فرمایا. معلوم ہوا کہ حقیقت حال تو بیان کرنے کے لیے میں کر سکتا آدمی, یہ تو میں کہنا کیا ہے بتا, لیکن حقیقت حال کا اظہار کرنے کے لیے اگر حضور نہ کرتے تو کون ان کو بتاتے. خود اللہ سب سے بڑا جود والا ہے, اس کے بعد میں ہوں. معلوم کہ ایسے موقع پر میں کرنا تھا استعمال. اور تیسری بات یہ فرمائی, لکھتے ہیں علماء اس وجہ سے کہا میں نے لکھتے ہیں. تیسرا وہ عالم ہے جو علم دین کو سیکھے اس کا نشر کرے. اللہ ہم سب لوگوں کو انہیں نمبر سے بنا دیا. بہت بڑی سعادت ہے جو نبی کا کام ہے اس کو ہم کرنے کے لیے تھوڑا سا درتے ہو کہ وہاں مقام مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس کی اشاعت کی تبلیغ کی توفیق برحمۃ فرمائے اور ہر کسی بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے. یہ حدیث معمولی حدیث نہیں, دعا کی پھر دیکھوں گا اس کو میں, اور بھی حدیث ہے نہیں دوسرے انداز سے لکھی گئی ہے تعلیم و تربیت کے لیے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے, یہ طریقے جو ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں ان پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق برحمت فرمائے. حدیثیں یاد کرنا چاہیے, ظاہر کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری زبان پہ ہوگی. تو زبان کی کتنی وقت ہے, ایک تو اشعار غلط قسم کے, خوش قسم کے اشعار ہیں, اس کہتے ہیں اچھے بھی اشعار ہوں لیکن حدیث کا کی بات ہی اور ہے. ماں ہر چھ خاد ایم فراموش کر دیں, وہ تو میں شعر مجھا ماں ہر چھ خاد ایم فراموش کر دیں, اللہ حدیث یار کی تکرار میں بولیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں اجلس بلا نومن ساتر, صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اجلس بنا, بخاری شریف میں ہے, اجلس بنا نومن ساتر, آؤ بیٹھے تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں سنائیں, اس سے ایمان تازہ ہوگا. اے سب بخاری اجلس بنا نومن ساتر, آؤ بیٹھو. صحابہ آپس میں کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑا سا ایمان تازہ کریں. دوسری میں وہی شعر پڑھتا ہوں شاید مہا صلی اللہ تعالیٰ کا, آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں, آؤ بیٹھو مرکز انوار کی باتیں کریں, نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں. مہا صلی اللہ کا کوئی شعر ہے, آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں. مرکز انوار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ہر چکھا دیں فراموش کر دیں, اللہ حدیث یار کی تکرار میں کریں. اللہ ہم سب لوگوں کا حال بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق برہم فرمائے, اور صرف اپنے ہی تک نہیں بلکہ میرے دوست اپنے اولاد تک پہنچائی, ان کے ذہن میں بھی ڈالیے کہ دین ایسا ہے, اس میں بھی محنت کرو. بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی. ہے قرآن ہے نا, قرآن کوئی کہاوتی کوئی اقوال نہیں ہے, اللہ کے اشارہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اس کے وقود لوگ ہیں, حجارہ پتھر ہے. حدیث ہے اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. یہ حدیث ہے. اس آیت کی گویا کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تفسیر فرمائی, یہ نہیں کسی نے پوچھی آدمی, حضرت علی نے بھی تصحیح کی ہے اور یہی ہے, الفاظ الگ ہیں لیکن یہاں مجھ کو حدیثی مل گئی. یہ شامی عالم نے اس حدیث کو کہیں نقل کیا ہے, یہاں ہم نے کہیں دیکھا بھی نہیں. شامی عالم نے کر دیا, اللہ کا شکر ہے. اے معلوم بتاد کہیں نظر نہیں ہے یہ حدیث کسی عالم کے, اپنے عالم کی کسی میں شامی عالم نے لکھا ہے. اے معلوم بتاد اللہ و تقو معاشی اللہ ومروا اولادكم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ذلك وقائد لهم ولكم النار, او كما قال عليه الصلاه والسلام. ما دعا کی اللہ تعالیٰ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر ہم کو عمل کی توفیق فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بنائے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تک پہنچانے والے ہیں اور اللہ کا محبوب بنانے والے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو انہیوں میں سے بنا لے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.